نور والے کا مہینہ آ گیا، نور والے کا مہینہ آ گیا، نور والے کا مہینہ آ گیا، نور والے کا مہینہ آ گیا، رحمتوں کا لے خزینہ آ گیا، رحمتوں کا لے خزینہ آ گیا، پڑھ رہے ہیں سب قصیدے نور کے، پڑھ رہے ہیں سب قصیدے نور کے، آ گیا نور مدینہ آ گیا، گیا نور والے کا مہینہ آ گیا، نور والے کا مہینہ آ گیا، یاد آقا کا مدینہ آ گیا، یاد آقا کا مدینہ آ گیا، آ گیا نور مدینہ آ گیا، آ گیا نور مدینہ آ گیا، جان رحمت جب مدینہ آ گیا، جان رحمت جب مدینہ آ گیا، آ گیا نور مدینہ آ گیا، آ گیا نور مدینہ آ گیا، آپ کی آمد کو سن کر بت کدا، گر گیا بت کو پسینہ آ گیا، گر گیا بت کو پسینہ آ گیا، آ گیا نور مدینہ آ گیا، نور مدینہ آ گیا، کیسے یہ احسان ان کا بھولے ہم، کیسے یہ احسان ان کا بھولے ہم، جینے کا ہم کو قرینہ آ گیا، ہم کو قرینہ آ گیا، آ گیا نور مدینہ آ گیا، آ گیا نور مدینہ آ گیا، وہ بلاتے ہیں اسی کو بزم میں، جس کو جام عشق پینا آ گیا، جس کو جام عشق پینا آ گیا، آ گیا نور مدینہ آ گیا، آ گیا نور مدینہ آ گیا، جب پکارا المدد یا مصطفیٰ، بچ کے طوفان سے سفینہ آ گیا، بچ کے طوفان سے سفینہ آ گیا، آ گیا نور مدینہ آ گیا، آ گیا نور مدینہ آ گیا، نور والے کا مہینہ آ گیا، رحمتوں کا لے خزینہ آ گیا نور مدینہ آ گیا، آ گیا نور مدینہ آ گیا۔